أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Çocuklar için İslam tarihi 2. seri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı. Yaşayan Peygamber 23. kitap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde geldiği günlerde Ensar'dan birisi gelerek yanındaki çocuğu göstererek şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Enes akıllı bir çocuktur, sana hizmet etsin." Enes Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yolculukta evinde hizmet etmeye başladı. Onu çok seviyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve şefkatliydi. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam onu bir yere gönderdi. Enes çarşıda iki çocuğa rastladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrini unutarak onlarla oynamaya başladı. Vakit geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarak çarşıda onu aradı. Enes'i oynarken görünce yanına gitti. Şefkatle başını okşadı. Enes korkuyla ona bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülerek sordu: "Enes, gönderdiğim yere gitmedin mi?" Enes: "Evet, şimdi gideceğim efendim," dedi. Enes gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kızmamıştı. Enes 9 yıl ona hizmet etti, fakat hiçbir zaman kendisine "ne bunu yaptın, neden bunu yaptın, neden bunu yapmadın" diye kızmamıştı. Ailesinden biri ona kızsa hemen müdahale ederek "bırakın onu, gücü yetseydi yapardı," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametliydi. Zayıflara acır, çocukları çok severdi. Çocuklar omuzunda namaz kılardı. Bir gün yanına bazı kişiler geldi. O yerinde oturmuş, yanında da Hazreti Hasan vardı. Onu şefkatle okşuyor ve öpüyordu. Yanına gelen adamlardan birisi şöyle dedi: "Benim 10 tane çocuğum var. Ben onlardan hiçbirini öpmedim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakarak şöyle dedi: "Merhamet etmeyene merhamet olun edilmez." Birisi söze karıştı: "Siz çocukları öpüyorsunuz, biz onları öpmeyiz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Allah sizin kalbinizde merhamet duygusunu almışsa ben ne yapayım?" Çok merhametliydi. Bir dizine azat ettiği kölesi Zeyd'in çocuğu Usame'yi oturtur, diğer dizine de Hazreti Hasan'ı oturturdu. Onları öper ve şöyle dua ederdi: "Allah'ım, onlara merhamet et, ben onları çok seviyorum." Hayvanlara karşı da çok merhametliydi. Merhametli davranırdı, Müslümanlara, hayvanlara karşı merhametli olmaya teşvik ederdi. Müslümanları hayvanlara karşı merhametli olmaya teşvik ederdi. Bir gün arkadaşlarına şöyle bir hikaye anlattı: "Bir adam yolda giderken çok susamış bir kuyuya rastlayınca dibine inerek kanana kadar su içmiş, kuyudan çıkarken orada susuzluktan dili dışarı düşmüş, sıcağın tesiriyle toprağı yiyen bir köpeğe rastlamış. Adam kendi kendine, benim susadığım gibi bu köpek de böyle susamıştır," diyerek tekrar kuyuya inmiş, ayağındaki mestini su doldurarak köpeğe içirmiş. Arkadaşları sordu: "Ey Resulullah, hayvanlarımıza yaptığımız iyiliklerde de bize bir sevap var mı?" dedi. "Var mıdır?" Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Kendisinde hayat olan her canlıya yaptığınız iyilikte size sevap vardır," buyurdu. Zayıflara karşı çok merhametliydi. Arkadaşlarına da merhametli olmayı emrederdi. Bir gün adamın biri cemaatle namaz kılmaya gücünün yetmediğinden şikayette bulundu. Çünkü imam namazı çok uzatıyordu. O da zayıf bir insandı. İnsan olduğu için bu uzun namaza tahammül edemiyordu. Adam şöyle dedi: "Ey Resulullah, o kişi uzattığı için neredeyse cemaatle namazı terk edeceğim." Resulullah aleyhissalatu vesselam bu harekete kızdı. O insanlara rahmet olsun diye gönderilmişti. Namazı uzatarak cemaatle namaz kılanlara, zayıflara eziyet etmek doğru olmazdı. Şöyle buyurdu: ey insanlar, bu ve benzeri hareketlerle nefret ettiriyorsunuz. Kim imam olursa namazı kısa tutsun, cemaate hasta olabilir, zayıf olabilir yahut bir ihtiyacı olan olabilir. Resulullah aleyhissalatü vesselam çok cömert bir insandı. İhtiyaç sahibi birisine rastladığı zaman onu giydirip doyurması için hemen Hazreti Bilal'e gönderirdi. Hazreti Bilal onun hazinedarıydı. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam onun yanına gitti. Yanında bir torba hurma vardı. Sordu: bu nedir Bilal? Onu sizin ihtiyaçlarınız için sakladım. Yarın Allah'ım seni aç bırakmayacağından mı korkuyorsun? Hemen onları dağıt. Yeryüzünde bir şeyin azalacağından korkma. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden bir şey isteyenlere bol bol verir ve onları azarlamazdı. Bir seferinde Enes bin Malik ile beraber yürüyordu. Sırtında kenarlarında kalın bir elbise vardı. Bir Arap gelerek şiddetle elbisesini çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boynuna elbisenin izi çıkmış, canı yanmıştı. Arap şöyle dedi: ey Muhammed, bana yanındaki Allah'ın malından vermelerini emret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek ona baktı. Yüzünde hiçbir sinirleme izi yoktu. Adama taşıyabileceği kadar mal verilmesini emretti. Adam teşekkür ederek oradan ayrıldı. Peygamberimiz çok cömertti. Bir gün yanında 10 dirhem parası vardı. 4 dirhem bir gömlek satın aldı. 4 dirheme bir gömlek satın aldı. Satın aldığı gömleği giydiği yolda bir adama rastladı. Adam peygamberimize şöyle seslendi: ey Resulullah, bana da bir gömlek giydir. Allah da sana cennet elbiselerinden giydirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömleğini çıkararak ona giydirdi. Tekrar geri dönerek 4 dirheme bir gömlek daha satın aldı. Yanında 2 dirhem kalmıştı. Yolda ağlayan bir cariyeye rastladı. Sordu: neden ağlıyorsun? Cariye ağlayarak şöyle dedi: ey Resulullah, Efendim bana 2 dirhem vererek bir şeyler satın almamı emretti. Fakat ben parayı kaybettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalan 2 dirhemi de ona verdi. Ayrılacağı sırada kadın tekrar ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadını çağırdı. 2 dirhemi aldın mı? Daha niye ağlıyorsun diye sordu. Geç kaldığım için beni dövmelerinden korkuyorum dedi. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alarak efendisinin evine kadar götürdü. Kapıya varınca "Esselamu aleyküm" diye selam verdi. Evdekiler onun sesini tanıdılar fakat cevap vermediler. 3 kez tekrarlayınca "Ve aleyküm selam" dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam "Önceki selamlarımızı duymadınız mı?" "Evet duyduk, fakat senin biraz daha fazla selam vermen için bekledik." Onu karşılayarak geliş sebebini sordular. Şöyle dedi: şu cariyeyi geç kaldığı için dövmeyiniz. Efendisi cevap verdi: anamız babamız sana feda olsun ey Resulullah. Sen buraya kadar gelmişsin, ben onu Allah rızası için bağışlıyorum, o hürdür. Resulullah aleyhissalatü vesselam memnun bir şekilde oradan ayrılırken şöyle dedi: Allah 10 dirhemi bereketlendirdi. Peygamberine bir gömlek giydirdi. Ensardan bir adamı gömlek sahibi yaptı. Bir cariyeyi hürriyetine kavuşturdu. Bizleri kudretiyle rızıklandıran Allah'a hamd olsun. Resulullah aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla otururken bir adam yanına gelerek bir soru sordu: İman nedir? İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna ve öldükten sonra tekrar dirileceğine inanmandır. İslam nedir? İslam Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet etmen, namaz kılman, farz olan zekatını vermen, Ramazan orucunu tutmandır. İhsan nedir? O Allah ehsan, Allah'a sanki onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. O kıyamet ne zamandır? Onu yalnız Allah Celle Celaluhu bilir. Adam kalkarak uzaklaştı, arkasından bakan insanlar onu bulamadılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi: Bu Cebrail'dir, insanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.